Ik lach erom, maar het is eigenlijk heel ernstig. Ja, mocht je de documentaire nog niet gezien hebben, hij is te zien via Videoland. En ik kan hem in ieder geval aanraden. Werkgevers hebben soms onbewuste vooroordelen. En zeker wanneer je al lang in het vak zit, handel je vaak op basis van een onderbuikgevoel. Maar waar komt dit gevoel nou eigenlijk vandaan? En hoe moet je daarop reageren? Sociaal-psycholoog Daniel legt hierover meer uit in een lezing van het AD. Als expert, dan heb je veel kennis opgebouwd. En die kennis kan er op een gegeven moment toe leiden dat jij gewoon meer intuïtief tot bepaalde beslissingen komt. En die intuïtie, dat zullen veel psychologen ook vertellen, dat kan heel goed zijn. Die intuïtie die is opgebouwd over de jaren heen. Maar die intuïtie kan ook gebaseerd zijn deels op impliciete associaties die gewoon niet kloppen. En dat is wel heel gevaarlijk. Als jij met iemand in een sollicitatiegesprek zit en jij voelt gewoon als expert, als ervaren P&O-manager, voel je aan, nee, dit is hem niet. Ga dan heel goed bij jezelf te raden, waarom niet? Waarom is het deze persoon niet? Waarop is die gut feeling gebaseerd? Is dat daadwerkelijk omdat er iets niet in de haak is? Of komt dat door een bepaalde categorie waar iemand deel van uitmaakt? Anoniem solliciteren is misschien wel de oplossing om discriminatie te voorkomen. Je naam, woonplaats en leeftijd worden dan van je cv afgehaald. En directeur van uitzendbureau Uniek, Diana Magielsen, vertelt bij RTL Nieuws waarom zij voor anoniem solliciteren is. Dat doen wij omdat wij vinden dat in sollicitatieprocedures moet gaan om talenten, drijfveren, werkervaring van een kandidaat. En wat we nu zien is dat helaas persoonsgegevens nog een heel belangrijk selectiemiddel zijn om een kandidaat wel of niet uit te nodigen. Ja, nu ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Moeten we niet altijd anoniem gaan solliciteren? Dan maakt iedereen evenveel kans op een baan, ongeacht achtergrond of afkomst. Of vind je het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de afkomst bij sollicitaties? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Je kunt erover meepraten via 0800 1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. Ja, je hoorde Zina hier op Radio 1. En je luistert naar Gaan. En tot 6 uur 's ochtends kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800 1121. En dat mag ook via de Radio 1-app. We zijn bezig met de stelling: solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Dus vind jij dat woonplaats, naam en leeftijd van de sollicitatiebrief en cv af moeten? Of zeg jij, nee, anoniem solliciteren moet absoluut niet gebeuren? Aart die heeft een uitgesproken mening. Goedemorgen, Aart. Ja, goedemorgen, met Aart uit IJsselstein. Hallo. Ik denk toch dat het niet verstandig is dat het anoniem gaat gebeuren. Want ik denk dat die bevolkingsgroepen waar het zo moeilijk bij gaat, dat het gewoon dat je als je iets verder terug moet denken, naar de oorsprong, hoe komt dat nou dat die mensen zo moeilijk aangenomen worden? Ik geloof echt niet dat het komt door die huiskeur of dat het komt door die naam. Dat komt ergens anders door. Dat is gewoon, komt gewoon echt door die mentaliteit van een bevolkingsgroep. We gaan even een stapje terug. Maar je zegt die mensen. Wie zijn die mensen? Ja, die mensen zijn Marokkaanse mensen. Dat zijn een heel ander soort mensen als Surinaamse mensen. Okay. En Nederlandse mensen zijn bedrijven. Die hebben de naam dat ze bedrijven. Dat zijn eenmaal Surinaamse mensen niet. Dat zeggen ze zelf ook, hè. Die hebben die bedrijvigheid gewoon niet. Dat zit gewoon niet in die bevolkingsgroep. Moet er gewoon eerlijk over zijn, toch? U spreekt over die mensen, dus de Surinamers, de Marokkanen, de Nederlanders. Het zijn ook allemaal individuen die tot die groep behoren. Ja, nee, maar ik doe hier niks af of toe aan die mensen. Want ik heb helemaal geen... Maar je kan hier ook niet om de feiten heen gaan. Nee, maar zegt u dan dat iemand die als Surinamer wordt geboren, als Nederlander wordt geboren en als Marokkaan wordt geboren, dat ze bepaalde vaardigheden aangeboren krijgen? Ja, dat zijn bepaalde vaardigheden aangeboren, ja. Dat geloof ik vast. Die hebben gewoon, bepaalde ideeën. Kom je nou of je straat komt of niet? Dat maakt niet zoveel uit. Zo worden ze gewoon niet opgevoed. Dat is gewoon dat. Of dat je nou om kwart over tien komt, of moet om 10 uur beginnen. En nou, dan kom je toch om 11:30, dat maakt niet zoveel uit. Nederlanders zijn zo niet, kom om 11:15. Dus kom je dan om 11:15, kom om 10 eerder, want dan ben je op tijd. Ik denk dat... Die mentaliteit heeft daar niet voor. Het is Suriname. Ik denk dat... Je kunt ook aan de Suriname zelf vragen. Ik denk als iemand wil uitleggen wat vooroordelen zijn, dat ze uw fragment erbij kunnen pakken. Maar wat zijn uw vooroordelen over Surinamers en Marokkanen? Vertel. Want u heeft een heel uitgesproken mening. Vertel. Ze komen heel vaak te laat. Ja? Ze zijn ongeïnteresseerd in de werk. Niet allemaal, maar het gros wel. Ja, maar daar zegt u dus iets heel interessants. U zegt heel duidelijk, niet allemaal, het gros wel. Moet het individu dan wat niet... Dan is het heel erg voor de groei die er ook... ondervallen. Ja, dat vind ik echt. Maar kunnen we niet iedereen gewoon een kans geven? Gewoon iedereen een blanke kans? Tuurlijk, maar ze zouden wel moeten veranderen. Drastisch. Ze moeten echt drastisch gaan veranderen dat de mensen gaan zien. Nou, die mensen gaan echt het best doen. En ik krijg echt alle kansen. Ik ken een Marokkaanse jongen die is uitvoerder bij een aannemer. Dan moet je echt van man weten. Dus die heet ook Mohamed. En die uitvoerder bij een grote aannemingsbedrijf in Nederland. Dus wat wil je daarmee zeggen? Het kan wel. Ja, het kan wel, maar ze moeten niet de kans krijgen, zegt u. Tuurlijk wel. Ze moeten wel de kans krijgen. Maar wat heeft u dan tegen anoniem solliciteren? Ja, dan gaan we iets stiekem doen. Je moet gewoon open kaart spelen. En Jantje en Pietje en Mohamed, die moeten gewoon allemaal komen. Ja? En dat uitsluiten bij die basis, daar moet je dan op letten. Dat uitsluiten, dat moet niet meer mogen. Maar die mensen moeten ook... gewoon aan de regels houden die de baas... doen wat ervan verwacht wordt. Maar dat weet je pas als ze worden aangenomen natuurlijk, hè? Ja, maar ja, daar zou een beetje meer begeleiding in moeten komen dan. En kan het misschien helpen als we niet met een vooringenomen blik naar individuen gaan kijken. En dat we niet persoonlijke kenmerken of vaardigheden gaan linken aan afkomst. Zou dat helpen? Nee, maar wij spreken dan, gaan we anoniem solliciteren. En dan krijgt de baas, die krijgt dan, of de PNO-manager wil moet zeggen dat, die krijgt dan die brief. En er komt Mo mee binnen. Het komt toch een keer op een gegeven moment als eerste binnen. Maar dan kan je wel zelf een eigen indruk maken. Want wat u nu eigenlijk zegt is, mensen zitten vol vooroordelen en die vooroordelen die komen ergens vandaan. En het individu moet daar maar tegen opboksen. Dat is niet eerlijk. Het is natuurlijk... Nee, maar daarvoor zeg ik ook, die bedrijven zouden ook meer geconfronteerd moeten worden, dat die mensen een eerlijke kans krijgen. Maar die mensen, maar ze moeten ook voor iedereen moeten voor zorgen dat er. Kijk, er zitten drie keer te laat om werken om vier keer ook niet meer te komen. Maar dan doet afkomst het toch niet toe? Ander gewoon. Maar dat doet afkomst het toch niet toe? Als je gewoon Marokkaan bent, dan moet je ook gewoon mee kunnen doen. Maar dan moet je ook niet meer denken dat je er niet bij hoort. Want dat is allemaal zo overleven. Maar we horen er wel bij gewoon. Maar die moeten ze ook dreigen anderen op gaan stellen. En gewoon minder in de samenleving gaan staan. En niet allemaal op een klusje bij de supermarkt voor de deur gaan staan. Of bij een machinepomp. Maar gewoon in de maatschappij dreigen te geven. En niet allemaal groepjes. Want dat doen ze zelf. Ze zoeken elkaar zelf allemaal op. Marokkanen, Turken. Ze zijn allemaal in groepjes bij elkaar. En als we teruggaan naar, u zegt, ze zijn allemaal groepjes elkaar, maar u zegt tegelijkertijd ook, iedereen moet een kans krijgen. Kan het helpen als mensen zoals die hetzelfde gedachte hebben als u voortaan niet hun zeggen of zij, maar gewoon een voornaam noemen van mensen? Nee, natuurlijk, dat kan ook. Dat kan ook, maar dan moeten ze er eigenlijk zelf anders op gaan stellen. Maar wie is zij? Want het zijn individuen. Het is echt een heel gevaarlijk probleem. Het wordt heel groot. Ik zie dat wij de hele tijd in cirkeltjes aan het redeneren zijn. Maar u praat de hele tijd over zij, die groep, die mensen. Maar het zijn individuen. Dus als u... Ja, maar... Dat, ik zou niet iets anders moeten worden dan. Ik vind het heel... Nogmaals, ik doe niks af en toe met de mensen. Want dat was... Mensen moeten juist eerder een kans krijgen, maar er gaat duidelijk niet ergens niet goed. En misschien helpt het als we niet meer mensen gaan benaderen als groepen, of in ieder geval dat we een afkomst bepaalde kenmerken gaan opleggen. Want u zegt net aan het begin van het gesprek, Marokkanen, Surinamers komen al vaak te laat. Dat is al een stigmatiserend iets. Dat is niet nodig. U kunt ook denken van, hey, daar is iemand, dat is een individu, en wat zijn voornaam ook is, we gaan kijken hoe deze persoon is. Maar Jan-Pieter Gerrit of Mohamed of Ali of Rebecca, dat maakt helemaal niks uit. Waarvan akte. Dank u wel voor uw belletje, Aart. Je kunt ook meepraten over de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Je kan meepraten via 0800-112 of via de Radio 1-app. Even kijken, Richard die heeft ook gebeld. Goedemorgen, Richard. Hi, goedemorgen, Rano. Interessant gesprekje net. Nou, ik vond het ook interessant. Het ging naar alle kanten. Ja, maar weet je wat het is? Ik denk dat ik wel een klein beetje begrijp wat deze meneer bedoelt. Alleen weet je wat het is? Als we natuurlijk pakken bij het 1, 2, 3% van bepaalde jongeren het verknoeit voor een hele groep. Ja, daar kan die andere 97% natuurlijk helemaal niks aan doen. Alleen het probleem is, ik vind de stelling is weer vind ik niet echt helemaal passend. Of passend. Je hoort dan in jouw intro. Ik ben trouwens tegen de stelling. Ik vind, want weet je wat het is? Als jij nou gaat solliciteren bij mij of ik kom bij jou en je ziet achteraf van hey, het is een blanke man, maar ik had eigenlijk een Turk of een Marokkaan willen hebben. Ja, daar ga je al. Dan heb je alweer een probleem. Maar ik vind in die intro, die ene mevrouw. Het is dan net alsof de bankman het dit doet. En dat vind ik eigenlijk nog een beetje jammer. Want ik vind, je mag ook een bepaalde voorkeur hebben. Stel je voor, je hebt een Marokkaanse rijinstitutie. En mag of moet die dan in een advertentie eventueel in verband met de taal? Het is alleen maar een Marokkaan of een Turk. Ben je dan aan het discrimineren of is het dan een voorkeur? Maar dan heb je het over de taal die gesproken wordt. Ja. Dan kun je toch gewoon zeggen, ik wil iemand die Marokkaans spreekt? Dat ja, maar dan ga je. Maar het is zo'n beladen onderwerp, beste Raunak. Stel je voor, ik heb een kledingwinkel. Dan mag ik van mij, en ik wil graag een meisje hebben, een aantrekkelijk meisje voor de verkoop. Dan wil ik niet iemand met een hoofddoek. En dan hoor ik jou al denken, je discrimineert. Nee, ik heb een bepaalde voorkeur. Ik wil niet iemand achter mijn toonbank. Een bepaalde geloofsovertuiging. Dat is helemaal neutraal. Dan ga je alweer. Dan gaan we weer over, joh, het gaat erom hoe iemand zich uitstapt. Maar dat wil ik dan niet. Hetzelfde bijvoorbeeld, noem maar wel gek, als ik bijvoorbeeld ga solliciteren bij een zwarmazaak, ik bedoel van, hoeveel blanke, kijk, je ziet gerust wel als een vrouw staan, maar hoeveel blanke mannen staan er in een zwarmazaak? En zo kun je nog van, dingen opnoemen, ja. Nou, ik wil heel even wat zeggen. Sowieso laten we het even over witte mensen hebben en niet over blanke mensen. Nou, wit en zwart. En een ander ding is, u zegt heel duidelijk, of jij zegt, sorry, jij zegt heel ja, duidelijk. Ja, je mag jij zeggen, hoor, dat is goed. Jij zegt, in een shawarmazaak zie ik nooit een witte man staan. Is dat de reden om een witte man die solliciteert af te wijzen? En u zegt ook, meteen, dat schrok ik overigens van, u zegt, nou, ik wil een knap meisje in een kledingwinkel, dus geen hoofddoek. Wie zegt dat vrouwen met hoofddoek niet knap zijn? Hebben. Wat zegt daar gaat u? Het wel. Zeg maar, monsieur. Oh, sorry. Dat zeg ik niet eraan. Alleen als dat bepaald soort mensen, weet ook niet, dat soort individuen een hoofddoek hebben. Ik wil dat gewoon niet. Want ik bedoel van, laat ik het dan zo zeggen. Nee, of zoals ik het wil, is ook een antwoord. Ik zal niet in mijn zaak hebben. Klaar, punt uit. Je moet een bepaalde uitstraling hebben. Maar ja, dat dacht ik al. Ik bedoel, van, en er zijn er genoeg mensen die nog zo over mij denken. Maar ja, dan zeg jij natuurlijk weer, ja, je discrimineert. Nee, ik discrimineer niet. Ik heb een bepaalde voorkeur. Maar hoe noem je iemand uitsluiten op basis van geloofsovertuiging als het geen discriminatie is? Kan je me dat uitleggen? Je pas je aan mijn winkel, aan mijn omstandigheden. En wat je thuis doet, moet je helemaal zelf weten. Want anders best zou ik van deze baas kunnen zijn in mijn eigen winkel. En als we teruggaan naar de stelling, solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Dan zeg jij nee, want ik heb bepaalde voorkeuren. Er zijn ook bedrijven, instellingen, organisaties die geen voorkeuren hebben. Dus die zeggen, nou, ik wil gewoon een capabel persoon die mijn klanten te woord. Of ik wil een capabel persoon die bepaald werk kan verrichten. In hoeverre maakt het dan uit wat de afkomst van iemand is? Helemaal niks. En vind jij dan dat dan wel een anoniem solliciteren kan van waarde kan zijn, zodat werkgevers niet op basis van hun onderbuikgevoel of vooroordelen gaan selecteren? Ja, weet je wat het probleem is, Raunak? Dit probleem is, en het zal er altijd blijven. En natuurlijk, als jij natuurlijk alleen maar, ik noem maar iets stoms, een tolk nodig hebt, ja, dan maakt het mij niet uit of de kleur, of je geel, pimpel, paars, homo en gehandicapt, dat maakt dan allemaal helemaal niet uit. Maar representatieve functies, ja, vind ik het weer een ander verhaal. Want nogmaals, wij kijken zo snel naar discrimineren. Maar ik vind, we moeten ook eens kijken naar de mensen die die baan aanbieden. En die gewoon dat wil ik en zo wil ik hebben, klaar. En niet elke keer gelijk weer naar discriminatie. Want ik bedoel van, je mag toch baas in je eigen winkel zoals jij vindt dat jij het wil. En wat is volgens jou de definitie van representatief iemand? Gewoon knap, goede uitstraling, netjes op kijken. Kijk wat die vorige meneer zegt over een bepaalde bevolkingsgroep. Dat die altijd te laat komt, dat vind ik totale onzin. Want ik ken ook wel eens te laat komen. Jantje Pietje Klaas kan ook te laat komen. Dat vind ik een grote onzin. Want dat gaat ook weer om de mentaliteit van die mensen. Nogmaals, het is een heel klein groepje die dat waarschijnlijk doet. Ja. Maar, dat vond ik veel te ver gaan. Maar ik bedoel, van dat is nou eenmaal, denk ik, ook wel een beetje speelt in de samenleving. Kijk, die situatie in die stelling wat wij nu hebben, waar wij nu over praten, dat is een beetje ook een opmerking. Niemand heeft erom gevraagd, maar het is toch ontstaan op een of andere manier. En denk jij dat we dit nog het hoofd kunnen bieden met bepaalde maatregelen? Als we ons verstand gebruiken wel, maar ja, je hebt natuurlijk altijd weer mensen die wat radicaler zijn. En nogmaals, bepaalde dingen snap ik ook wel. Ik heb ook, ik moet je uitkijken wat ik zeg. Ik heb ook voor een bepaalde supermarkt gereden, ga je richting Oorsdorp. Die ook wel eens bepaalde groepjes zijn, maar nogmaals, Raunak, dat is een heel klein selectief groepje. Ik bedoel van, maar terug naar de stelling, ik vind niet anoniem solliciteren. Echt waar niet. Want je komt er toch wel hard achter. En ja, voorkeur discriminatie mag het gewoon niet. Maar ja, laten we elkaar een mientje doen. Het is er, helaas. En dat zal voorlopig wel zo blijven, ben ik bang, Raunak. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje weer, T-shirt. Ik wens je een fijn weekend, Raunak. Dankjewel, jij ook. Tot de volgende keer. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan en je kan hier meepraten met de stelling... solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. En dat kan via de Radio 1-app of via 0800-1121. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik woon in Schilderswijk. Ja? Trap 88. Ik ben wel een beetje de Haagenees geworden, nee. Mama, alleen Den Haag, Schilderswijk, jazeker. Maar ik moet er wel even bij zeggen, de Marokkanen met die ik omga, daar heb ik het beetje mee als met de Nederlanders. Oké, vertel. Nou, ik heb vroeger altijd in 88 was de politiek nog bijna allemaal Nederlanders. Ja. Had ik altijd ruzie mee. Die gingen allemaal weg en in betere huizen wonen. Toen kwamen de buitenlanders. Nooit last van gehad. Ja? En als we ik kan heel goed met ze opschieten. Ja? Ik kan met zijn buurman goed opschieten. We groeten elkaar, maken als een praatje. Zijn vrouw heeft een hoofddoek. Hij loopt altijd in de meest modieuze kleren. En hij mag wel, zij mag niet. Dat is wel een beetje raar, hoor. Die vrouwen worden toch wel een beetje cultureel onderdrukt. Maar goed, dat is hun zaak. Dat is hun cultuur. En daar moet je gewoon respect voor hebben. Maar waarom denkt u meteen dat vrouwen onderdrukt worden? Nou, ik vraag me af of ze zelf wel wil. Ze hebben niet uit van zwart is naar blauw overgeschakeld. Sorry, wat zei u nou? Beter. Wat zei u nou? Ze is van zwarte kleding naar blauwe kleding overgeschakeld. Ja, maar wie zegt dat die vrouwen onderdrukt worden? Wie heeft dat verteld? Nee, dat wordt in het algemeen wel gezegd. Ja, in het algemeen, maar dat heeft niemand gezegd. Volgens mij is gewoon een aanname die je doet. Kijk, er zijn hier een heleboel koffietenten. Er komen alleen maar mannen. Ja, dus? Er mogen geen vrouwen komen waarschijnlijk, want ze zijn er nooit. Maar dit is allemaal dingen die u invult. Heeft u het ooit gevraagd aan die vrouwen van die mannen? Ik heb het wel eens gevraagd, ja. Ze zeggen van, het is een mannenkoffietent. Daar komen geen vrouwen. En heeft u ook gevraagd aan die vrouw of het een eigen keuze is om die hoofddoeken te dragen? Nee, dat heb ik nooit gevraagd. Maar het is wel zo dat in de bakker, in de Pajanklaan, daar kom ik altijd mijn brood halen. Mm-hmm. En dan heb je zowel gesluit of mensen met een hoofddoek en mensen zonder hoofddoek. Meisjes en vrouwen met en zonder hoofddoek rondlopen. Oké. Okay. En vrouwen staan er nu solliciteren, ja. Ik zeg als ik even een klein stukje terugspoel wat u net zei, is vrouwen worden onderdrukt, want ze dragen een hoofddoek. En we dat zei u wel. Dat komt een beetje rot uit. Ja, er zijn vrouwen, die moeten van hun man een hoofddoek om en je moet in huis blijven. Nee, ik ga nog even terug, want wat u dus net zei, van er zijn vrouwen die een hoofddoek op moeten en thuis moeten blijven, dat heeft u dus niet aan die vrouwen gevraagd, dus eigenlijk weet u dat niet. Ja, dat heb ik uit andere bronnen. Ja, precies, dus dat weet u eigenlijk niet. En zeker. En wij hebben het over de stelling, solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. En de reden dat anoniem gebeuren. En de reden dat wij deze stelling hebben, is omdat er nog altijd werkgevers zijn die bij het zien van een foto, van een naam of van iemand met een bepaalde huidskleur, associaties maken. Hebben. Ja, precies. En daarom is deze stelling, omdat er nog steeds studenten zijn, we hebben het nu over studenten, die hier de dupe van zijn. Omdat er aannames worden gemaakt op basis van hun achtergrond. Ze moeten mooi zijn en knap zijn en ze mogen niet... Ik ga heel even uitpraten. Omdat er dus op bepaalde aannames worden gedaan op basis van hun achtergrond. En dan spreek ik u en dan zegt u, nou, ik kan heel goed met mensen opschieten. Ik woon in de Schilderswijk. Maar er zijn wel vrouwen die onderdrukt worden. En ik denk dat dit ook wel duidelijk maakt van waarom bepaalde mensen worden uitgesloten. Omdat er aannames worden gedaan. Ik heb betrouwbare bron. Dus een bron, ik weet niet meer waar ik vandaan heb. Nee, maar weet niet. Een enquête geweest. En toen hebben een aantal vrouwen inderdaad toegegeven, ik wil best het huis uit, zelf boodschappen doen, maar ik mag niet van mijn man. Maar even los daarvan, de vraag, wat vindt u van de stelling, het moet anoniem solliciteren worden? Ja, daar ben ik voor. En waarom bent u daarvoor? Omdat mensen het vooroordelen hebben. Ja, dat herkent u wel. Jazeker. Oké. Dank ik zou ook nog vooroordelen, Maar dit is gewoon waarom, mevrouw. Kijk, er zijn vrouwen die mogen wel zelf kiezen. Maar ik had zelf niet brood. Ja, nee, maar dat is dus. Dat is de discussie niet. Maar ik vind de associatie die wordt gelegd nogal. Of de link die wordt gelegd tussen bepaalde klederdracht. En meteen ervan uitgaan dat het onderdrukking is. Vond ik wat heftig. En dat is niet per se een kausaal verband. We hebben het over de stelling: solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Hebben mensen nogal een mening over. En dat vind ik fijn. En u mag uw mening ook laten horen. En dat kan via 0800-1121. Je mag ook een appje sturen, zoals Bart heeft gedaan. Hij zegt: hoezo leeftijd en woonplaats? Geslacht is misschien ook handig. En Ron die zegt: er is een onderzoek geweest over uitzendbureaus. Dat ging over de klant specifiek. Dat ging over als de klant specifiek vroeg naar witte Nederlanders. Dan kreeg hij die in de helft van de gevallen ook stiekem gesproken. Dat klopt. Inderdaad, er was een tijdje geleden een onderzoek gedaan naar hoe uitzendbureaus omgingen met wensen van werkgevers. En daar werd ook nog wat gediscrimineerd. Dus dat geldt niet alleen voor studenten. We hebben het nu wel echt over studenten. Je kunt dus meepraten, je kunt een appje sturen. Je mag ook een audio-app sturen. En dat heeft André gedaan. Dus daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen, André hier. Ik wilde ook even reageren op je stelling anoniem solliciteren. Ik weet niet of het helpt. Het zal misschien een stap zijn om makkelijker binnen te komen bij bedrijven. Omdat die dan niet weten waar je vandaan komt. Maar is het op een gegeven moment niet een glijdende schaal? We moeten al tegenwoordig gaan kijken naar wat mensen kunnen en niet naar wat ze op papier hebben. Wat ik op zich trouwens wel heel goed vind. Maar vervolgens geen naam noemen en geen geboortejaar en geen geboortedorp en genderneutraal en noem het allemaal die onzin. Als iemand daar op een stoel tegenover mij zit en ik moet een gesprek met hem aangaan, ga ik intuïtief erop aan van past die persoon in mijn organisatie of past die daar niet in. En dan maakt het voor mij sowieso niet uit of iemand oud, jong of blank, zwart of weet ik veel wat is. Iemand moet voor mijn gevoel in het team passen. En dan maakt het voor mij niet uit, nogmaals, of die ergens vandaan komt, ver weg of dichtbij. Ik zoek iemand en daar zoek ik de beste kandidaat voor. Maar als hij voor mijn gevoel de beste kandidaat is, maar niet in het team past, komt hij er alsnog niet in. Heel simpel. In ieder geval, ik ben benieuwd wat anderen daarvan vinden. Goeie uitzending en wie weet, tot later. Ja, dank voor je appje, André. Jij kan ook laten weten wat je van de stelling vindt. Dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En de stelling is: solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Gerrit, wat vind jij daarvan? Goedemorgen, Renate. Goedemorgen. Nou, nooit en te nimmer. Nooit en te nimmer. Degene die het appje had ingesproken, ja, die heeft me eigenlijk een beetje het gras voor de voeten een beetje weggemaaid. Het gaat er uiteindelijk om van ja, wie past daar uiteindelijk binnen het team waar je naar zoekt? Mm-hmm. Ja. En dan maakt het in principe niet uit of iemand nou man, vrouw of een bepaalde geaardheid, bepaalde geloofsvoorkeur, geloofsuiting heeft, of bepaalde seksuele geaardheid heeft. Maar uiteindelijk kom je er toch wel aan de hand van een cv achter, ja, of van een gesprek achter. Ja, wie is de persoon in kwestie? Dus anoniem solliciteren? Nee. Weet je wat ik dan krijg? Dan, als je dat gaat doen, dan is het net of je iets te verbergen hebt. Maar als je niet crimineel, als je geen criminele achtergrond hebt, ja, wat zou je dan te verbergen hebben? Je gaat toch op iets solliciteren. Als je niet moet solliciteren, maar je gaat solliciteren uit vrije wil bij een bepaalde vacature, dan doe je dat toch uit vrije overweging. Dan doe je het toch met ik heb dit en dit aan te bieden. Dan doe je het ook toch met alle details, lijkt mij toch. Gewoon die werk gerelateerd zijn. Ja, alleen nu lijkt het een beetje alsof u zegt van dat als iemand anoniem wil solliciteren, dat hij niet trots is of niet blij is met wat hij heeft. Alleen, ik weet niet of u het begin van de uitzending heeft geluisterd. Alleen toen hebben we een stukje gehoord, hebben we Soendos Ohamadi gehoord. Die vertelt over de documentaire Liever Fleur dan Fatima. En in die documentaire vertellen studenten die eigenlijk gewoon niks te verbergen hebben, zoals u zelf zegt, hoe zij gediscrimineerd worden op louter hun huidskleur, op louter hun naam of afkomst. Dus dan kun je wel zeggen, ja, breng je hele hebben en houden in. Maar blijkbaar kan dat ook tegen je werken, ondanks dat je niks op je kerfstok hebt. Ja, oké. Okay. Maar dan zou daar vanuit... Dan zouden misschien dat soort bedrijven die daar... niet zo selectief, een soort van achtergrondselectie op hebben. Die zouden daar misschien een soort moment van een stok achter de deur voor moeten krijgen vanuit de regering. Die zouden daar misschien op benaderd moeten worden van jongens, nee, ieder mens is gelijk en ieder mens verdient ook een gelijkwaardige kans om voor een bepaalde functie, als het een algemene functie betracht, waar niet voor geselecteerd moet worden op geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of whatever. Iedereen verdient daar een gelijke kans. En als men dan toch daarop gaat selecteren op bepaalde voorkeursbehandeling... Die zouden benaderd moeten worden. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen aan de voorkant niet benaderd worden? Want deze studenten komen op een gegeven moment echt in de knel met hun stageperiode. Hè? We weten, bij mbo'ers is een stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Geen stage betekent geen diploma. Hoe zouden zij geholpen kunnen worden om aan de voorkant ervoor te zorgen dat ze niet meer uitgesloten worden? Ik denk dat het ten eerste bij de mensen vanuit het bedrijf gaat vanuit een verandering van mindset. Ja, dus toch educatie aan de werkgeverskant. Ik denk dat daar een hele grote stap van zit. Ja. Staat genoteerd. Dankjewel voor je belletje en voor je bijdrage. Is goed. Heel goed weekend. Jij ook, dankjewel. Ja, je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hiermee praten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over de coronamaatregelen. Maar we gaan eerst nog even door op de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Je kan erover meepraten en dat kan via 0800-1121. Of via de Radio 1 app. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye? Tell me why. Na-na-na-na. Dear Mr. President, were you a lonely boy? Child is left behind. We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave a road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? A long way. Mr. President, you'd never take a walk with me. Een gouden ouwe als je het mij vraagt. Dear Mr. President van Pink hoorde je hier bij Radio 1. En goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. En we hebben het over de stelling solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Je mag ook een appje sturen. En de reden dat we het over die stelling hebben is omdat er nog altijd wordt gediscrimineerd. En vooral mbo'ers met een migratieachtergrond vinden minder snel een stage dan autochtone studenten. En dat is voor het eerst wetenschappelijk bewezen door het Verwij Jonker Instituut. En stagediscriminatie heeft ook veel invloed op de studenten zelf die ermee te maken krijgen. Ze denken dat het hun eigen schuld is, ze worden onzeker en voelen zich alleen. Ook Chris heeft dit meegemaakt bij zijn stage. Hij vertelt hierover in het radioprogramma Nieuws & Co. Ja, toen ik daar aankwam, ik kwam als administratief student en ik heb niks administratief gedaan. Het was gewoon, ga jij maar boven even schoonmaken, ga jij maar daar achter even dingen tellen, ga jij maar daar dingen weer opruimen. En ik kende toevallig iemand die daar werkte. Diegene die woonde ook bij ons in de buurt. Mm. En die zei tegen mij van, hey Chris, jij krijgt echt fucked up taken gewoon. Ja. En toen wist ik genoeg. Je werd zelfs genegeerd op een gegeven moment. Ja, ja, een van die eigenaren die sprak mij niet meer aan. Je hebt toen nergens aangeklopt. Bij school niet, bij het bedrijf niet, hoezo niet? Nee, klopt. Ik had een doel voor mij. En voor mij was het gewoon, weet je, ik wil het hier afronden. Ik wil mijn diploma halen. En that's it. Duidelijk. Jij kan dus ook meepraten over de stelling solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Dat kan via 0800-1121. En Wouter die heeft gebeld. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Ronak. Hey. Ik ben tegen de stelling, want je wil als bedrijf zijnde, of als wat dan ook, of wil je gewoon weten wat je wat voor vlees je in de kuip haalt. Zeg maar. En aan de hand daarvan wil je ook gewoon kijk hoe mensen zijn in een gesprek, face-to-face, in plaats van achter een muurtje staan van, ja, hoe heet je, ja, ik heet dan, of Pietje, of Klaasje, Bepje, Truusje, kan mij dan maar rotten. Maar ik vind het altijd weer, wat mij altijd wel weer verbaast is, om altijd die discriminerende en racisme kaart getrokken wordt. Ja, ik erg me het heel erg dood eraan, zeg maar. Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat meerdere mensen vandaag hebben gebeld. En die zeggen allemaal, ik erger me kapot aan het feit dat er continu die racisme en die discriminatiekaart wordt getrokken. Blijkbaar is discriminatie of racisme niet iets wat men kent uit zijn eigen omgeving. Want het is nu wel wetenschappelijk bewezen dat er daadwerkelijk sprake is van racisme en discriminatie. Dus in hoeverre kun je dan zeggen, er wordt weer die discriminatiekaart getrokken? Ja, bewezen. Ik vind dat zo makkelijk gezegd. Ja, het bewezen door die en die instituut en bla bla bla. In wat voor segment subsidie krijgt en welke hoek krijgt het subsidie van. Er zijn altijd wel redenen om zoiets te gaan zeggen waar ze dan subsidie van krijgen. Maar Wouter, wil jij zeggen dat discriminatie en racisme niet bestaat? Ik wil niet zeggen dat het niet bestaat, maar het wordt te groot gemaakt om wat het eigenlijk werkelijk is. Maar heb jij er zelf ooit mee te maken gehad? Heb jij ooit gevoeld hoe het is om afgewezen te worden op louter je naam, op louter je afkomst, op basis van je huidskleur? Weet je hoe dat is? Ja, weet je waarom? Ik deed MBO detailhandel. Ik ging naar een Turkse supermarkt, omdat ik daar mijn laatste traject van mijn HBO-niveau wou afronden. Ja. Werd ik niet aangenomen. Weet je waarom? Ja, je voldoet niet aan de criteria van ons bedrijfsconcilie. Je kan geen Turks praten. Je past niet in ons systeem omdat je een westerse persoon bent. Weet je, dan denk ik. Daarom vind ik nu de discussie, zeg maar. Van ja, het wordt iedere keer gediscrimineerd door racisme en bla bla bla. Weet je, of je het nou leuk vindt of niet, wordt door iedereen gediscrimineerd. Alleen het is altijd weer de blanke die het doet. En daar word ik echt een beetje moe en boos van. Want het is altijd weer, die kaart getrokken worden. Ja, we worden beoordeeld op huidskleur of op geluidsovertuiging of dat soort dingen. Dan denk ik, ja, maar als ik heb Somalische mensen, ik heb Ethiopische mensen, ik heb Irakezen, ik heb Koerders, zeg maar, bij ons lopen. Ik heb geen moeite met ze. Het enige waar ik moeite mee heb met hun is de taal. Altijd die taal. Terwijl die mensen ook gewoon al 20 jaar, of langer zelfs, hier in Nederland wonen. Ben jij wel eens geëmigreerd, Wouter? Nee, maar als ik 20 jaar in het land woon, Ragnar, kun je mij niet vertellen dat je in de taal niet op een gegeven moment na 20 jaar niet wachtig bent. Ja, dan klopt er iets niet bij de mensen zelf in de samenstelling. Want als ik bij ons in de loods kom, is het geen Nederlands gepraat. Het is allemaal onderling in hun eigen taal gepraat. En als je daar wat van zegt, Ragnar, dan krijg je een ongelooflijke grote smoel. Bemoei je niet mee, ik maak je dood. Heb ik ook al een keer gehoord. Wout, ik ga even een stapje terug en ik ga het even heel simpel maken. Jij zegt, jij neemt het mensen kwalijk dat ze als ze 20 jaar in Nederland niet de taal spreken. Er zijn ook mensen die opgegroeid zijn in een ander land en die 30 jaar er hebben gewoond, die vervolgens gaan emigreren en die cognitief niet in staat zijn om een tweede taal te leren. Die wel gaan werken, die er wel alles aan doen om zichzelf brood en water te voorzien, maar die simpelweg niet intelligent genoeg zijn om een tweede taal te leren. En dan zeg jij, als ik 20 jaar in een land ben, dan heb ik die taal wel geleerd. Dat is wel heel superieur gedacht voor iemand die nooit is geëmigreerd. Laat ik het zo zeggen, als ik geen kinderen had gehad, Ragnar, was ik al lang weg uit het verrotte, corrupte Nederland geweest. Laat ik het maar zo netjes zeggen. Hoe oud zijn je kinderen? Mijn oudste is bijna 15. Oké. Okay. En waarom zeg je je wil weg uit dit land? Omdat ik steeds meer, door de media, is meer de maatschappij zo aan het polariseren tegen elkaar, voorstanders, tegenstanders tegen elkaar aan het opzetten. Mm-hmm. Daar is de media heel goed in. Ja. Dat zie je in het klimaat, dat zie je in welk onderwerp dan ook, zie je de polarisatie steeds meer toenemen. Maar dat is voornamelijk ook wel de schuld van de media. Want de media zet bijvoorbeeld in een talkshow, zetten ze iedere keer dezelfde neer. Je hoort nooit iemand anders. Het zijn altijd dezelfde die aan tafel zitten. Dan krijg je niet het stigma van wat er echt daadwerkelijk in de samenleving afspeelt. Want je krijgt iedere keer die flaprol Peter de Vries. Maar ja, die spreekt ook met twee boeken wat hij in zijn portefeuille heeft. Ja. Want hij heeft zaakwaarnemers van bepaalde voetballers, zeg maar. Dan kan hij niet zijn mening correct geven, want dan zit hij anders, is hij zijn baan kwijt. Hé, maar dus Wouter, Gaan is ook onderdeel van de media. Daar hoor je tenminste de echte burger. En niet ieder die met mijn belangenclubje daar aan tafel zit. Want Peter de Vries, zeg maar. Ik noem even Peter de Vries. Ik word echt moe van die man. Maar goed. Die kan niet, zeg maar, bijvoorbeeld een bevolkingsgroep aanspreken op hun gedrag. Of wat dan ook. Nee, want dan lopen ze spelers uit zijn portefeuille weg. En dan is die baan ook en zijn inkomen kwijt. Maar je kunt dus toch per definitie toch niet een bevolkingsgroep aanspreken op gedrag? Want het zijn toch allemaal individuen? Ja, of individuen. Of hard uitspreken over een bepaalde persoon die dan zich misdraagt. Dat kan hij niet doen, want dan is hij zijn baan gewoon kwijt. Want dan lopen ze bijvoorbeeld zo weg. Dus in die zin, altijd die tegenstellingen in die talkshows. Voorbeeld Europa, 3-1. Er zat er een die van Forum voor Democratie zat er. En er zaten 3, D66, GroenLinks en nog een partij zat er. Er waren 3-1. Je krijgt nooit, zeg maar, als jij ergens tegen aan trapt, zeg maar, wat een partij, zeg maar, of een persoon wil. Met allemaal. Wouter, we dwalen een beetje af. We gaan terug naar de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. En jij zegt dat moet niet anoniem gebeuren. Want je moet weten wat je binnenhaalt. Ja. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje weer. Is goed, yes, goed weekend alvast. Je luistert naar Gaan en je kan meepraten over de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Je mag bellen, je mag appen. Je mag ook een audio-app sturen wat jij fijn vindt. Ik hoor je mening graag. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben heel even je naam vergeten, want ik zit mee te luisteren door de telefoon heen. Maar, dat geeft niet. Ik heet Ragnar. Goedemorgen. Goedemorgen, Ragnar. Ik heet dus Henk. Nee, wat ik er eigenlijk aan toe wil voegen, mm-hmm. Laat ik zo zeggen, ik ben het, hoe zal ik dat zeggen? Ik vind dus wel dat er anoniem gesolliciteerd moet worden. En het is eigenlijk heel simpel, van mij betreft. Ik hoorde toevallig ook een andere spreker, ja, een zekere Richard, mm-hmm, die had het over een Poolse supermarkt in Oostdorp. Ja. Nou, dat kan kloppen, daar woon ik vlak in de buurt. ik woon al 51 jaar in de westelijke tuinsteden in Nieuw-West. Mm-hmm. Ik heb er ook op lagere scholen gezeten, MAVO. Ik heb alle scholen keurig doorgelopen. Nou, mooie baan gevonden, hele zo. En ik woon nog steeds in dezelfde buurt, zeg maar, wat men tegenwoordig een ghetto zou noemen. Nou, ik... Een ghetto? Ik zou er niet... De normale mens zou het een ghetto noemen. Ja, ik vind het totaal een ghetto. Weet je, het is inderdaad wel een puinzooi in de straat. Maar als ik s'avonds thuis kom en die jongens staan bij mij voor de deur een beetje te hangen. Ik zeg, jongens, als jullie klaar zijn vanavond, even die pizzadoos in de vuilnisbak. Goed, meneer. En het is klaar. Ja. Weet je, dus ik begrijp al die dat soort klachten allemaal niet. Weet je, misschien komt omdat ik er al 51 jaar tussenin woon, misschien. Dat ik mij veranderd ben, maar dat, zo zie ik het niet. Maar ik ben dus wel degelijk van mening dat er een soort van discriminatie is. En dat komt ook weer voort uit het volgende punt. Ik ben helaas gescheiden. De reden maakt voor de rest niet uit, maar dat is op een goede manier gebeurd, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. We hebben twee kinderen gekregen. Ik ben dus met een buitenlandse vrouw getrouwd geweest. Toen konden wij kiezen op een gegeven moment, wat voor naam ga je je kind geven? Werd dat de mooie Spaanse achternaam van mijn vrouw of werd dat die Hollandse naam van mij? Toen heb ik met mijn vrouw erover gesproken. Ik zeg, ik heb zo het idee dat we mijn naam maar eens moeten gaan geven. Ze zegt, ja, maar waarom dan? Ik zeg, nou, toen heb ik dat een beetje op een nette manier uitgelegd. En waar ik nu over spreek, dat is bijna 30 jaar geleden. En ik voelde dit aankomen en ik heb nog verdomme gelijk gekregen ook. En dat vind ik het mooie nog zelfs. Ja. Ik weet niet precies hoe ik het eigenlijk allemaal uit zou moeten leggen. Ik zeg maar, ik woon zelf 50 jaar in zo'n buurt. Dus je ziet het gebeuren, bepaalde dingen, weet je. En ik heb zelf ook een hekel aan het woord racisme en discriminatie. Ik word echt scheidmoe van die twee woorden, als ik eerlijk ben. Mm-hmm. Maar waarom word je scheidmoe van die woorden? Nou, omdat het te pas en te onpas wordt gebruikt. Kijk, vroeger was racisme... Ja, god, dat hoorde je wel eens zo, dat woordje. Maar ik kan tegenwoordig geen krant meer openslaan... of de radio aanzetten of de televisie aanzetten... of ergens op internet kijken. Of het woord racisme komt wel een keer voorbij. Maar kan dat niet ook een positieve ontwikkeling zijn... in de zin van dat we ons meer bewust zijn van hoe we met elkaar omgaan? En dat vroeger wellicht dat je iemand... Ja, dat zou wel kunnen, maar ik heb zo het idee dat die discussie die gaande is, die is gewoon in de jaren veel harder geworden. En ergens begrijp ik het, maar ergens ook weer niet. Ergens vind ik dat gewoon zonde. Kijk, want hoe harder je zo'n discussie gaat maken van twee kanten, ja. Hè, dan op een gegeven moment krijg je dan last van non-argumenten, zoals ik dat dan noem. Weet je, en dan sta je elkaar alleen om maar uit te schelden. Nou, en als je begint te schelden of te schreeuwen, dat is mij altijd geleerd door mijn vader, dan heb je geen argumenten meer. Nee, en ik dan vind ben het je heel eigenlijk uitgepraat. Ik vind het heel interessant wat u zegt, want u zegt de discussie. Het lijkt alsof de afgelopen jaar de discussie harder is geworden, hè, over racisme. Nou, niet alleen de afgelopen jaren. Je ziet gewoon een hele stijgende lijn. Ik zei afgelopen jaren. Maar zou u ook kunnen denken, blijkbaar is die discussie nog steeds nodig, want er is nog steeds sprake van racisme. En als je jaren dus racisme meemaakt, dan is het eigenlijk ook wel heel menselijk dat je op een gegeven moment verhardt en dat je niet meer vriendelijk gaat vragen van, hey, willen jullie me niet meer buitensluiten? Ja. Maar dat je dan op een gegeven moment het zat bent. Als je continu wordt buitengesloten in het land waar je woont. Nou, ja, dat begrijp ik. Ik begrijp wat je zegt, hè. Mm-hmm. Laat ik het zeggen. Maar ik wil er toch iets anders neerleggen dan weer. Kijk, er zit natuurlijk iets in met cultuurverschillen. Hè? Dat mogen duidelijk wezen. Want als ik eerlijk ben, ik zeg, ik woon in Oorsdorp en ik kom ook heel veel in Slotermeer. Geloof mij, in Slotermeer gaat het mij niet lukken om een speklak te kopen. Ja, als ik naar de supermarkt ga. Begrijp je? Kijk, maakt dat geen hol uit. Want ik weet dat gewoon de winkels in jouw buurt een afspiegeling is van wat er woont. En laten we eerlijk wezen, er wonen meer Turken en Marokkanen daar dan Nederlanders. Dus dan is dan heel logisch dat die, ja, dat die winkel, dat winkelbestand gaat verschuiven. Weet je, daarom kom je niet aan. Maar ja, wat ik wel graag zou willen zien, weet je, is dat ook in mijn wijk zie ik dat ook, hè, want ze hebben allemaal leuke werkgroepjes en toestanden. En ik ben er al zo vaak naartoe geweest. En ik heb al dingen gezegd en alles. Maar het lijkt gewoon, naar mijn idee, of ambtenaren of politici of beleidsmakers het gewoon niet willen zien of niet willen begrijpen. Hè, wat niet willen zien en wat niet willen begrijpen? Nou, dat er dus bepaalde wijken gewoon veranderd zijn qua bevolkingssamenstelling. En als dat verandert, dan verandert ook het winkelaanbod. En dat is gewoon heel logisch. Maar wat heeft dat met racisme en discriminatie te maken? Nou, daar kom ik dus weer op terug. Want dan heb je dus, ik noem maar wat, ik was vandaag ook weer even actief dan op een Facebookgroep binnen mijn wijk. Maar dan krijg je dus gewoon een of andere vraag van iemand die zegt, weet jij panden te huur tot zoveel 100 vierkante meter? Nou, ik reageer. Ja, die zijn er wel. Dan zegt er eentje, ja, er staan nog een pand leeg in Slotermeer. Ik zeg, nou, dat is al 3 maanden geleden verhuurd, dat wordt verbouwd. Ik zeg, en dan komt een restaurant in. Oh, alweer zo'n Turks restaurant? Ja, goed, prima. Ik zeg, maar wat is uw probleem dan met dat Turkse restaurant? Hij zei, ja, ik zou wel eens in Slotermeer een speklap willen eten. Ik zeg, nou, sorry vriend, maar dat wordt moeilijk in Slotermeer. Dan ga je even, ik noem maar wat, ga je naar de markt naar Oost, Dapperstraat. Kun jij je broodje speklap kopen als je dat wil? Weet je, dus ik waarom maken mensen zich zo moeilijk erover? Nou, dat is een goede vraag. Ik vraag het niet meer, begrijp je? Ja, nee, dat is zeker. Dat uw punt is duidelijk. Duurde even, maar we zijn de cirkel is rond. Ja, nee, ja, nee, ik zeg, ik heb zo'n lang verhaal eigenlijk. Maar ik, weet je, ik volg het gewoon niet. Weet je, hoe de mensen met elkaar omgaan, dat is mijn niet. Ja, en als het dan nu ligt, gaan we, ja, en als het nu ligt, gaan we over op anoniem solliciteren. Dank voor uw bijdrage. Is goed hoor. Yes, een fijn weekend alvast. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Je kunt ook een appje sturen, zoals Hans heeft gedaan. Hij zegt anoniem solliciteren op zich is prima. Maar laten we niet denken dat we daar discriminatie mee uitsluiten. Verscholen discriminatie is veel erger. We weten namelijk altijd wel een reden te verzinnen om iemand af te wijzen zonder daarbij betrapt te kunnen worden op discriminatie. Bert Musig zegt niet anoniem solliciteren. Je zoekt iemand die in je zaak of bedrijf past. Mensen zijn niet anoniem en moeten dat ook niet gaan worden. Joey zegt een Hollander blijft in België ook altijd een buitenstaander. Dit is een wedstrijdprobleem van alle tijden. Dit is een wereldwijd probleem van alle tijden. Moeilijk op te lossen, maar we mogen nooit zwichten om niet te willen verbeteren. Mooi gezegd, Joey. Martijn zegt, ik ben tegen anoniem solliciteren. We zullen moeten wennen dat we wonen in een gemilieerde samenleving. Groet Martin. Dank voor jullie bijdrage. Jij kunt ook meepraten, dat kan via de app. Dat mag ook via 0800-1121. Straks gaan we het hebben over welke coronamaatregel jij het meest gaat missen. Want vanavond is weer de persconferentie van Hugo de Jonge en Mark Rutte. Maar eerst gaan we nog door op de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Vind jij inderdaad dat je anoniem moet solliciteren om discriminatie te voorkomen? Of zeg jij, we moeten misschien andere oplossingen? Ik praat er met je over door na het journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Iran zijn vandaag presidentsverkiezingen, maar de keuze is beperkt. Van de 600 aanmeldingen zijn er slechts 7 kandidaten die zich verkiesbaar mochten stellen. 4 daarvan staan nu op het stembiljet. En op een meer gematigde kandidaat na zijn het allemaal vertrouwelingen van de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei. President Rouhani is na 2 termijnen niet meer herkiesbaar. Uit recente peilingen blijkt dat zo'n 41% van de Iraniërs naar de stembus zal gaan. Een historisch lage opkomst. Wereldwijd zijn er nu meer dan 4 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Ongeveer de helft van de doden is gevallen in de vijf landen die in absolute zin het zwaarst zijn getroffen. Dat zijn de VS, Brazilië, India, Rusland en Mexico. Op een omstreden zwarte lijst van de Belastingdienst van mogelijke fraudeurs stonden ook minderjarigen. Het ging om zo'n 2000 jongeren, van wie ruim de helft nu nog steeds minderjarig is. Dat schrijft staatssecretaris Veilbrief aan de Tweede Kamer. Het systeem is inmiddels uit de lucht. Waarom de jongeren op de lijst terechtkwamen, dat is niet bekend en wordt onderzocht, zegt de staatssecretaris. En koning Willem-Alexander heeft gisteravond een verrassingsbezoek gebracht aan de Marktweg in Den Haag. Die straat werd begin deze maand uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat. Vlak voor de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk kreeg de koning een rondleiding samen met burgemeester Van Zanen. Willem-Alexander bezocht onder meer de achtertuin van een van de bewoners. Daar stond een groot scherm om de wedstrijd te kijken. Na de wedstrijd was het korte tijd onrustig in de Haagse straat. Het weer nog. Enkele forse regen- en onweersbuien die trekken over vooral het westen van het land. Met een graad of 19 is het vrij warm. In de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot lokaal 31 graden. En later op de dag opnieuw zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadaai. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 18 juni en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en straks gaan we verder met de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Maar eerst wil ik nog even met je hebben over ander nieuws. Want vandaag trappen medewerkers uit de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang het actietraject af tegen hoge werkdruk. Verder beginnen de Nationale Archeologiedagen dit weekend. Tot en met zondag kunnen liefhebbers in heel het land onder meer opgravingen bezoeken, een kijkje nemen in een museumdepot of zelf een handje meehelpen. En vanavond om 7 uur is het eindelijk tijd voor een nieuwe persconferentie. En dit keer gaan we het niet hebben over nieuwe maatregelen, maar over versoepelingen. We gaan het er straks ook nog even over hebben hierbij Gaan. En de lijnen zijn dus nog steeds open. Je kan bellen naar 0800-1121 of even mee-appen via de Radio 1-app. En dan kun je een berichtje sturen of je kunt een voice-memo inspreken. En we hebben het over de stelling solliciteren moet anoniem gebeuren. Je kan er dus over meepraten en je mag bellen. En dat heeft Kajo gedaan. Goedemorgen, Kajo. Hi, goedemorgen, Ronak. Goedemorgen. Vertel. Hi. Ja, ik denk laat ik ook even reageren. Ja, ik ben het, leuk. Ik ben het niet eens met de stelling. Mm-hmm. Ik denk dat het klinkt misschien cru, maar dat is een soort uitstel van executie. Als je anoniem solliciteert en iemand inderdaad die een bedrijf heeft en die bijvoorbeeld buitenlanders niet moet, die kan na een anonieme sollicitatie en je komt daar op gesprek, dan ben je alsnog de klos, zeg maar. Dus daar ben ik geen voorstander van. Mm-hmm. Ik denk dat het met betrekking tot de stages van studenten en zo, dat het makkelijker zou zijn om de sollicitatieprocedure te verplaatsen. Dus er zijn bedrijven natuurlijk die stagepersoneel zoeken en die daar ruimte voor bieden. Dan zou je dus eigenlijk gewoon de studenten van die school bij de school moeten laten solliciteren. En dan geeft die school gewoon een x-aantal studenten aan het bedrijf. En dan heeft het bedrijf eigenlijk niet in te brengen of die mensen blond haar hebben of een bril dragen of wat overgewicht hebben of zo. Ja. Dus ik denk dat je dat heel makkelijk kan tackelen. Dus jij zegt dus dat studentenprobleem lossen we zo op. Maar als we het gaan betrekken op echt de banen, dan is het uitstel van executie om jouw woorden te gebruiken. Hoe kun je er dan wel voor zorgen dat discriminatie niet meer gebeurt op de arbeidsmarkt? Nou, het punt is, ik denk dat het een illusie is om discriminatie uit te bannen. Kijk, discriminatie is natuurlijk eigenlijk een soort extreme uitvloeiing van meningen van mensen. Mensen zullen altijd meningen hebben. Mm-hmm. Die zijn gebaseerd op hun ervaringen natuurlijk die ze meenemen. Ik ben zelf een Nederlander. En half Surinaams, maar gewoon Nederlands paspoort, Nederlandse achternaam. En ik lijk op een Marokkaan. Dus wat dat betreft, ik vind mezelf dan een soort wereldburger, zeg maar. Overal ter wereld kan ik terecht en blend ik gewoon in. Ja. Maar ja, weet je, het is... Kijk, discriminatie komt niet alleen vanuit blanke mensen. En daar lijkt het af en toe een beetje op gestuurd te worden. Ik denk dat in iedereen zit een beetje discriminatie en racisme. Ja, want iemand zei dat net ook, dat de witte man de schuld krijgt... of de witte werkgever de schuld krijgt van racisme... of dat de witte man die krijgt altijd de schuld. Maar nergens hier is een schuld gevallen, hè? Is iemand een schuldige aangewezen? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, maar zeg maar in de... Ja, om het even zo te zeggen, in de media en in het algemeen, zeg maar... lijkt het alsof het tussen blanken en mensen met een andere achtergrond gaat. En dat is natuurlijk... Dat vind ik heel zwart-wit, om het dan even zo te zeggen. Want het gaat veel verder dan dat. Ik denk dat iedereen wel een mening heeft over een ander. En hoe lossen we dat op? Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet worden benadeeld? Dat mensen niet worden benadeeld... Op basis van hun afkomst, hè? Ja. Nee, dat is een lastige. Ik denk dat je dat nooit kan uitbannen. En hoe komen we een stapje verder, volgens jou? Nou ja, persoonlijk heb ik het idee dat we altijd al heel goed bezig waren. Maar de afgelopen 10 jaar gaat het eigenlijk de verkeerde kant op. En dat is eigenlijk een soort polarisatie wat je krijgt, inderdaad. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Terwijl ik had het idee dat het gewoon wel lekker liep, zeg maar. Dus, weet je? En nu is het van, inderdaad, wat die eerdere beller Wouter volgens mij zei het ook... van die racismekaart wordt heel snel getrokken. Ja, daar ben ik het op zich eigenlijk wel een beetje mee eens. Want het is continu... racisme ook wordt niet aangenomen, dus ik word gediscrimineerd. En dat zeg ik niet dat het niet zo is, hè. Want er zijn ook inderdaad gevallen waar discriminatie daar wel aan ten grondslag ligt. Mm-hmm. Maar dat is niet altijd zo. En ik denk dat een heleboel mensen... heel snel die racismekaart trekken, inderdaad. Daar ben ik wel met Wouter eens. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Sorry. Nee, hoe we het kunnen oplossen... Ik denk dat we op zich goed op weg zijn. Mm-hmm. Omdat het een gedeelte bewustwording is, natuurlijk. Weet je, dat ook nu met het onderzoek... daar kan je gewoon niet omheen, zeg maar... dat mensen daar gewoon problemen door ondervinden. Dat is gewoon zo. Maar ja, ik denk niet dat het opgelost gaat worden. Ik denk dat het, als we gewoon bewust worden inderdaad... dat het gewoon een beetje weg-ebt op een gegeven moment. En buiten dat, wat ik net al zei, weet je... Ik ben half Surinaams, half Nederlands. Mijn vrouw is half Nederlands, half Arubaans. Ik heb kinderen die helemaal gemengd zijn... Dus over 40 jaar denk ik dat het helemaal niet meer aan de orde is. Want dan wordt alles een beetje gemengd, zeg maar. Klinkt goed. We gaan het meemaken. Dank voor je belletje. Ja, graag gedaan. Goed weekend alvast. You for hetzelfde. Dank je. Je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de stelling... solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Bart, wat vind jij daarvan? Goedemorgen. Ja, ik vind eigenlijk dat wel moet anoniem kunnen solliciteren. Ik ben zelf 22 jaar oud. Ik ben opgegroeid met heel veel mensen om mij heen die een migratieachtergrond hebben. Mm-hmm. Of in ieder geval een kleurtje hebben en een buitenlandse achternaam. En je merkt toch dat die het echt een stuk moeilijker hebben om onverklaarbare redenen. En ja, ik denk toch dat die reden is dat het ligt aan hun naam. En dat er een soort stigma heerst onder mensen, een soort angst om dat soort mensen aan te nemen. En jij denkt dat als je in ieder geval die eerste drempel weghoudt... Hè, van die achternaam van het eerste beeld... dat je daarmee wellicht mensen die drempel over kunt trekken eigenlijk? Ja, precies. Het is heel vaak dat er gewoon geen kans wordt geboden. Terwijl, zoals ik mensen die daar last van hebben altijd meemaak... altijd best wel harde werkers zijn. En best wel gewoon mensen zijn die heel goed in de omgang zijn. Maar omdat ze geen kans geboden krijgen, hebben ze ook zo'n idee van... ja. Weet je wat, laat het ook maar. Waarom zou ik ook maar mijn best gaan doen? Ik word toch niet serieus genomen. Of als ik, zoals eerder in een fragment al hoorde... als ik eenmaal een baan krijg, dan krijg ik alle kutklusjes toegeworpen. En ja, ik snap echt dat je daar ongemotiveerd van raakt. En ik denk dat we ook heel veel problemen hebben... waar mensen vaak denken van ja, ze hebben daar zichzelf te danken. Er wordt heel veel straat rondgehangen. Ik denk dat het juist komt doordat er geen eerlijke kansen worden geboden. Als jij geen eerlijke kans krijgt, ja, waarom zou je je best doen? En waarom zou je dan ook maar serieus op zoek gaan naar een baan? Ik denk dat als je die kansen niet krijgt, dan gooi je de handdoek ook in de ring als je niet sterke motivatie uit jezelf hebt. Ja, een soort van zelfvervulling prophecy eigenlijk. Ja, precies, inderdaad. En ik denk dat het van de laatste jaren heb ik ook het gevoel dat het ook steeds erger wordt. Juist omdat mensen niet echt meer contact met elkaar hebben. Op Facebook, dat is een begrip wat we al een tijdje kennen, dat je in een soort filterbubbel zit. Mm-hmm. Je krijgt alleen maar bevestigend nieuws mee. En als jij ervan overtuigd bent dat mensen met een migratieachtergrond, dat die alleen maar zorgen voor ellende, dan word je er alleen maar in bevestigd door de filterbubbel waar je op dat moment in zit op Facebook. Dan zie je alleen maar dumpert video's van gekleurde jongeren die bushokjes in elkaar trappen en weet ik veel wat. En vaak als je met die mensen gewoon praat, dat heb ik ook wel eens, dan zeg ik van god, heb jij dan in je straat last van overlast door mensen met een migratieachtergrond? En is dan, ja, nee, hier niet. En mijn buurvrouw is Surinaams, die is altijd hartstikke aardig, die kookt eten voor ze. Maar het is wel een groot probleem. En dan denk ik echt van, ja, maar alleen maar omdat je dat op Facebook ziet. En ik denk dat het een stuk zou schelen als we veel meer in aanraking met elkaar komen. Maar dat gebeurt niet door voornamelijk sociale media, denk ik. En vind jij dat anoniem solliciteren dan bij wettelijk moet worden vastgelegd? Ik denk zeker bij wat laagdrempelige werk dat wel vastgelegd moet. Kijk, als je een hele gespecialiseerde functie uitzet waar je echt achtergrondresearch moet doen. Mm-hmm. Ja, je moet ook op bepaalde facetten anders dan alleen de afkomst kunnen kijken of iemand wel geschikt is. Maar voor de gemiddelde baan tot een bepaald inkomen zou dat echt makkelijk kunnen, denk ik. En dan pas bij een eventueel assessment of bij een gesprek kun je verder ingaan op de achtergrond van een persoon. Oké. Dank je wel voor je bijdrage, Bart. Heel fijn. Yes, fijne dag. Yes, goed weekend alvast. Je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Moussahid, wat vind jij daarvan? Pak ik je naam goed uit? Nou, eigenlijk niet, maar dat geeft ook eigenlijk helemaal niet. Maar hoe spreek ik je naam wel uit? Goedemorgen. Mijn naam is Moussahid. Moussahid. Ja. Ja, goedemorgen. Ja. Nou, goedemorgen. Nou, ik ben zelf Turk van roots. En ik vind eigenlijk dat, zoals iedereen eigenlijk zo'n beetje, dat het veel te snel op de discriminatie en racisme wordt geuit. Maar als je mijn stelling vraagt van, vind je dat anoniem moet gebeuren voor de stagiaires en ja, ik denk voor studenten die dus op zoek zijn naar een stageplaats, dat misschien geschikt zou zijn. Want ik vind dat iedereen en iedere student en iedereen moet eigenlijk gewoon de kans krijgen om zijn vak te leren. En bekijken of dat ze dan wel succesvol worden in een vak, ja of nee. Mm-hmm. Maar als we dan moeten bekijken, kijk, ik ben zelf Turks van roots, ja. En voel ik me Turks, ja. Maar als ik op het werk aan ben gekomen en ik zeg maar wat, hè. Mijn collega die vraagt mij wat, dit is ook wat mij is overkomen eigenlijk. Mijn collega die mij dus vraagt van, ben je nou Turks of Marokkaans? En ik zeg van, ja, ik ben Turks. En dan vragen ze, de volgende vraag is van, ben je dan wel in Nederland geboren? Ja, ik ben in Nederland geboren, ik ben zelf Tilburger. En je krijgt dan het idee van, ik zie je dus anders uit. Qua, het is of iemand van Turks of Marokkaanse afkomst. Mm-hmm. Maar als we puntje bij paaltje gaan bekijken, dan vragen ze de volgende vraag is dan, maar je bent toch hier in Nederland geboren en je bent dus ook gewoon Nederlands? Dan zeg ik ja. En ik heb kort geleden vernomen, of ja, voor mezelf besloten om te gaan proberen, ja, om de gok te wagen om te gaan immigreren naar Turkije, om te kijken of ik het daar ook zou kunnen. Want in Nederland is het zo, ik ben hier geboren en getogen en hier gaat alles gewoon automatisch nu. Maar nou wil ik het toch een keer gaan proberen in een land van herkomst. Mm-hmm. En als ik dat dan aangeef bij collega's en ik krijg dan te horen, oh, ga je terug? Dan brandt er eigenlijk het lampje van, oh, kijk, toen net was ik dus Nederlands, omdat ik in Nederland ben geboren. Nou zeg ik dat ik ik wil gaan immigreren naar Turkije. En dan ga ik dus terug. En dan heb ik zoiets van, jongens, als ik de hoek omkom, dan weet je eigenlijk al dat er of een Ahmed of een Hassan of een Mujahid dus aankomt lopen in plaats van Jan, Piet of Kees. Mm-hmm. Want dat zie je. Maar als we dan in een gesprek raken en die mensen die verwachten dan eigenlijk niet eens dat ik dan op het moment Turks ben, hè, dan krijg ik dan ineens een heel ander zicht. En dat is dan waar ik me erg aan stoor, want mensen horen dat dan al meteen. Nou, dat is dan discriminatie of racisme, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is ik vind het eigenlijk een heel kort of een heel dun lijntje waar je dan op de grens zit, of dat je het nou wel racisme moet gaan noemen of niet. En mensen gooien het dan maar veel te snel daarop. En die vinden het dan meteen al discriminatie of racisme. Ja, maar we en hebben... Ik persoonlijk stoor me daar zelf wel ook aan. Want ik, hè, als er een collega die een grap naar mij toe maakt, of die roept naar iets. Hè, en ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat precies moet uitleggen, maar... Nee, ik vind het fijn dat je... dan heel gauw op racisme of discriminatie. En dan heb ik zoiets van, ja, moet dat nou? Nou, ik vind het fijn dat je je eigen ervaring met ons deelt. En jij zegt zelf, misschien wordt er te snel aan racisme of discriminatie gedacht. Dit is vaker gezegd tijdens deze stelling. En dan ga ik toch even terug naar de aanleiding. Er is nu wetenschappelijk bewezen dat mbo'ers met een migratieachtergrond minder snel een stage krijgen dan autochtone studenten. Dus we kunnen dan wel continu het probleem gaan bagatelliseren. Of zeggen van, hey, racisme, daar wordt te snel getrokken die kaart. Of discriminatie, die kaart wordt te snel getrokken. Dit zijn gewoon feiten. Dit zijn gewoon mensen die uitgesloten worden op basis van hun afkomst. Op basis van hun naam, hun huidskleur. Dus het is heel fijn om te horen van dat u er geen discriminatie meemaakt, of weinig. Maar laten we vooral niet het probleem gaan bagatelliseren, want dat bestaat en dat is er. Ja, maar kijk, ik zeg niet dat het niet bestaat en dat het er niet is. Maar ik zeg alleen, hè, ik zelf heb ook wel eens meegemaakt van, hè, oh ja, ja die doe maar niet. Het is simpel, het ligt gewoon aan de opvoeding die je vanuit huis meekrijgt. Als er thuis al te vaak wordt geroepen, oh ja, die groep mensen of mensen van die afkomst, daar moet je maar niks mee, of wat dan ook. En die jongens worden, of dames, die worden dan later ondernemer of directeur of weet ik veel wat dan ook. En die hebben dan de voorkeur om te kiezen in de sollicitanten of wat dan ook. Dat die mensen dan toch dat wel gaan doen. Dus dan zeg ik niet dat ze van... Je al te snel gaan discrimineren, maar het is gewoon heel simpel. De opvoeding wat je uit huis meekrijgt is eigenlijk bepalend voor de rest eigenlijk van heel je leven. Je hebt heel veel gezegd net, maar je hebt nog niet op de stelling gereageerd. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Wat vind jij? Ik vind dat wel... Ja, in principe vind ik dat wel moet. Duidelijk, dankjewel. Dat wel moet kunnen. Ja, dankjewel voor je belletje. Je luisterde naar de stelling, of je luisterde naar de afgelopen anderhalf uur naar de gesprekken over de stelling. Solliciteren moet altijd anoniem gebeuren. Je kon daarover bellen en Maarten van, Jan van Unne heeft er ook nog een appje over gestuurd waarmee we afsluiten. Hij zegt: anoniem solliciteren is goed als je daarmee leeftijddiscriminatie ook uitsluit. Dat gebeurt helaas ook te vaak. En daarmee sluiten we dit onderwerp af en we gaan door naar de volgende. Ja, want vandaag is weer een persconferentie van Mark Rutte en zorgminister of demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Zoals we gewend zijn, is er al lang uitgelekt wat ze gaan zeggen. Zo weten we nu al wat de volgende stap wordt en dat is deze keer goed nieuws. Want het land gaat een stukje open, dus geen nieuwe maatregelen, maar meer vrijheden. Langzaam verdwijnen de coronamaatregelen, want in korte tijd is ons leven drastisch veranderd toen het virus uitbrak. Maar dat is niet alleen negatief geweest, er zitten ook positieve kanten aan de coronatijd. Psychiater Damian Denies vertelt hierover in het programma Op 1. Je ziet dat die samenleving toch, vind ik, fors verandert. Maar ik vind het ongelooflijk hoe dat erin hakt. Hoe je ziet hoe onze rituelen van wonen, van werken, van samenleving, hoe die al veranderd zijn door dat virus. Dat is ongelooflijk. Waarschijnlijk zullen we nooit meer op dezelfde manier met een vliegtuig reizen. Zal het toerisme veranderen? Gaan mensen de natuur opzoeken? Wij kijken dan heel anders naar sociaal contact en fysiek contact. Dat heeft dus meer waarde gekregen, omdat het zo afwezig is. Dus daar zitten ook positieve dingen in. En ik denk dat we ook moeten uitgedaagd worden om die positieve stukjes naar boven te halen wat zo'n virus brengt. Arbeid- en gezondheidspsycholoog Saskia de Bel zag dit ook bij haar patiënten. Bij Stax en Twan vertelt ze over de vooruitgang die ze zag bij hen tijdens de lockdown. De mensen die ik begeleid die aan het reïntegreren zijn of te veel stress hebben en burn-out klachten hebben of echt een burn-out hebben, die zeiden bijna zonder uitzondering: oh, die druk die weg is gevallen, ik vind het heerlijk. En ze knapten ook sneller op. Wel in combinatie met lichaamsbeweging, moet ik zeggen. Dus het was niet zo dat ze de hele tijd binnen bleven. Ze gingen veel naar buiten. En die combinatie maakte dat een heel aantal mensen sneller is hersteld dan ik normaliter zie. Er zaten dus ook positieve kanten aan deze coronacrisis. Schrijvers Melanie Polman en Mark Schel schreven er een boek over met de titel 52 voordelen van corona. Bij Omroep Gelderland bespraken ze hun favorieten uit het boek. Mijn favoriet is de excuus tot smottebel. Waarvan ik denk dat iedereen hem al gebruikt heeft. De kraamvisites, de verjaardagen, de verplichte feestjes waar je eigenlijk heen moet en eigenlijk geen zin in hebt. En waar je nu eigenlijk vanaf komt door te zeggen van ja, ik heb verkoudheidsklachten. Het is toch echt niet verstandig als ik nu de deur uit ga. Ja, voor mij persoonlijk, dat ik een excuus heb voor mijn overgewicht. Normaal gesproken zeiden mensen altijd wel, joh Mark, je moet eventjes moet even wat aan je gewicht doen. En je moet even gaan sporten. En ik had er eigenlijk nooit een echt plausibel excuus. En nu zijn het coronakilo's. Veel van ons hadden ook eindelijk tijd voor hobby's. Dionne Stax vertelt aan Twan van Peperstraat in hun radioprogramma waar ze zich in de lockdown mee bezig hield. Heb jij nog hobby's opgepakt in deze tijd? Ja, nou, ik ben heel veel gaan tuinieren op mijn balkon. Puzzelen vond ik heel leuk. Ik had de rust in mijn hoofd om echt lekker te kunnen lezen. Gewoon heel veel boeken gelezen. Dat kan ik normaal gesproken niet. Heel veel gewandeld. Gesport buiten. Oké, goed bezig. Jij? Nou, sport inderdaad. Dat heb ik al veel opgepakt. Maar de Van Haasteren puzzels die zijn er bij mij niet aan te pas gekomen. Nee, oh. En vanavond is er dus weer zo'n persconferentie. De verwachting is dat veel coronamaatregelen nu niet meer nodig zijn. Naast alle ellende die de lockdown met zich meebracht, waren er dus ook positieve kanten van de coronaperiode. En misschien gaan we die wel missen als straks alles weer mag. Bijvoorbeeld de digitale vergaderingen waar je geen reistijd aan kwijt bent. Het handen schudden op een drukke verjaardag. En niet te vergeten, de zeeën van tijd die we overhielden toen alles gesloten was. En natuurlijk het gebrek aan FOMO. Wat vond jij waardevol aan de afgelopen periode? En welke maatregel ga jij het meeste missen? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende vraag. Welke coronamaatregel ga jij missen? Je kunt bellen via 0800-1121. Je mag ook een appje sturen via de Radio 1-app. This is true for them, what will I think? Will I stay, or rather I will get away? I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see, have to know that I can be myself. Yeah. And if I could, I would stay. And if they're not in my way, yeah, I'll stare in the distance. But I grew up to be just like you. Yeah, I grew up to be just like you. I grow up to tell you why would I try, to you are more than I can see now. Why would I try to? And I wanna tell you why would I try to? You are all I can see now. I know I'll try to. I have to learn, have to try, I have to trust, I had to cry, have to see, have to know that I can be myself. And if I like you. Je hoorde Crazip met I Will Stay hier bij Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de vraag: welke coronamaatregel ga jij missen? Vanavond is de persconferentie weer van Hugo de Jonge en Mark Rutte. En deze keer worden er geen maatregelen of strengere maatregelen aangekondigd, maar we gaan richting de versoepelingen. En dat betekent dat we onze vrijheden weer wat meer terugkrijgen. Dat we meer kunnen doen, dat we meer naar feestjes kunnen. Maar wellicht ook dat die drie zoenen straks terugkomen. Of die handdruk, of dat je ineens weer 5 dagen per week naar kantoor moet. Ik weet niet hoe je werkgever is. Maar welke coronamaatregel ga jij straks missen? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. En Mario die zegt al, ik ga de rust missen. Ik vond het heerlijk op straat met de rust. Straks begint de gekkenhuis weer opnieuw. Drukte, volle winkels en files. En Bart die zegt, ik ga de 1,5 meter missen. Ik vind het heerlijk dat mensen nu niet meer in mijn cirkel staan. En Ben zegt, ik ga de mondkapjes missen. Nu moet ik steeds pepermuntjes aanbieden, ben ik bang. Niels zegt, hoi Raunak, het thuiswerken ga ik missen. Ik heb daardoor nog nooit zoveel hard gelopen. Wel top om collega's weer eens in het echt te zien in plaats van op computerschermen. Fijn weekend. Jij ook fijn weekend en dank voor jullie appjes. Jij kan dus ook meepraten. Welke coronamaatregel ga jij straks missen? Je mag alles noemen. Dat mag het thuiswerker zijn, de drie zoenen, de handdruk, zoals ik net al zei. Maar misschien ook wel gewoon het buitensporten of de rust. Sean, wat ga jij het mee missen? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat ik het meeste zal missen, en dat komt waarschijnlijk omdat ik dus net een halve dag uit het ziekenhuis ben. Wat ik dus zal missen is de saamhorigheid. Dus hoe je de oudere mensen vooral onderling met elkaar omgaan. Dus er wordt weer wat naar elkaar gekeken. De rangen en standen die vallen helemaal weg. Het gaat erom dat je elkaar door een bepaalde tijd heen hebt. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik ook in de stad liep, dan ben ik een longpatiënt. Mm-hmm. Met 25% longfunctie, dus dat is niet veel. En wat ik zal missen is dat al die auto's en al dat de rommel weer in die stad rijdt. Want in die tijd dat het niet mocht. Want ik heb nog nooit zo heerlijk gewandeld. Zeg ademvrij, zeg maar. Of longpijnvrij, om het zo maar te noemen. Want je moet voorstellen, als je 25% longfunctie hebt en er is zoveel verkeer. En dat merk je gelijk. Als ik op straat, dat was een paar weken geleden, ik was in het centrum. Mm-hmm. Nou, het begon weer, denk ik, de goede tijd is voorbij. Kijk, je kan natuurlijk niet alles wegcijferen. En je kan ook niet zeggen van het verkeer wat ik... Dat moet de straat uit, dat kan niet. Maar het kan wel allemaal een beetje minder. Want het blijkt wel dat het kan. De mensen kunnen meer thuiswerken. Mensen hebben meer vrijheid. Er zijn ook heel veel gezinnen. En daar wil ik het ook echt voor opnemen. Die echt ook, ondanks dat ze het druk hebben met veel kinderen op het flatje, dus toch bezig zijn met ouderen. En ik moet zeggen, ja, dat zal ik dus heel erg missen. Want je merkt het nu al, de mensen... Het is alsof de Life for Joy is het enige wat op dit moment weer gaat tellen. En dat vind ik toch wel jammer, want we hebben wel bewezen dat we dus als volwassen mensen, maar ook als jonge mensen, dat we toch heel veel voor elkaar kunnen betekenen. En ik geloof wel dat die corona, en dat klinkt misschien gek om dat van een 80-jarige iemand te horen, maar het is goed dat we een keer een lesje hebben geleerd. Want dit lesje heeft ons wel geleerd dat we wat iets meer moeten opletten met wat we allemaal doen. Want we feesten maar, we gaan maar raken. ongeacht wat je ook doet. En dat meen ik serieus uit de grond van mijn hart. En dat is eigenlijk wat ik zal missen. Van dat de straten worden weer vervuild, alles wordt vervuild. Mensen hebben weer haast, moeten weer dit, moeten weer dat. En of je dan 80 bent of 18, het maakt niks uit. Want die jongelui doen net zo gek als die ouderen, zeggen ze wel eens. Maar en dat zal ik de school vreselijk veel missen. Was je gelukkiger in de lockdown? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik voelde me... Kijk, ik ben natuurlijk longpatiënt en niet zo'n kleintje ook. Maar goed, ik probeerde er wat van te maken. Maar ik moet zeggen, ik voelde me prettig. Er werd notitie van elkaar genomen. En ik ben dus oud-journalist van beroep. En ik weet hoe... Ik ken het klappen van de zweep. En het eerste wat me opviel in al die maanden... Want wij hebben zelf ook... Ik heb 6-7 maanden als het ware opgesloten gezeten... bij het begin van die corona, dat je dacht van god mensen, hoe erg het ook is... en vooral de zakenlui en de winkels en noem ze maar op... dat vind ik werkelijk vreselijk, maar dat is ook echt vreselijk. Want je zal maar een zaak hebben met een gezin... en die geen cent heeft om te makken. Maar dan denk je toch van, hoe erg het ook is dat we toch... dat ik toch redelijk kan zeggen... ik heb me er met moeite doorheen gehoorsteld, maar ik voelde me niet ongelukkiger, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat ik van de toren al spring, dat ik zeg van, ik ben zo gelukkig ervan. Nee, ik kan alleen maar zeggen dat we hebben wel bewezen, en dat is eigenlijk mijn stelling, ten opzichte van die corona, ten opzichte van die vraag. Ik heb wel bewezen dat het is nodig geweest om elkaar weer eens te zien, om elkaar eens goede dag te zeggen, weet je. Neem een bloemetje mee, al is het een bloemetje van een euro, dat maakt niet uit. Eigenlijk, hoe kleiner de kleinoot, hoe meer plezier je eraan hebt. Dus en dat zal ik dus echt missen. En we mochten de afgelopen tijden officieel ook geen handen meer schudden. We mochten geen 3 zoenen meer geven. Hoe gaat dat straks volgens u? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ja, dat is persoonlijk. Kijk, dat je elkaar 3 kusjes geeft... Dat is een traditie, zoals Sinterklaas een traditie is, zoals Kerstmis een traditie. Nou ja, dan kun je zeggen dat dat een traditie is. Dat is een geloofsovertuiging. Maar elkaar 3 kusjes geven, elkaar omhelzen. Kijk, dat is een traditie, dat is hetzelfde. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. Dan geef je elkaar elke ochtend, als je naar kantoor gaat, dan geef je elkaar een hand. En dan zeg je, comment allez-vous, comment ça va. Dat is een traditie. De Fransen geven elkaar ook 's ochtends, als ze op het werk komen, wat ik al zei, elkaar een hand en even zeggen, hoe gaat het ermee? Dat vind ik, nou, dat mag, nou ik wil niet zeggen minder, maar het zou wel beter zijn. En je kan het dan pas mee beginnen als alles is uitgebrand. Dus dat die hele coronavirus, dat die helemaal weg is. Maar zolang dat nog niet is, met een hele hoop dingen ben ik het niet eens met de regering. Maar wat dan gaat, zou ik wel blijven zeggen, hou die anderhalve meter afstand. Hou een beetje rekening met elkaar. Ben je met een hoop mensen, dus hou nog niet alles weg is. Ik doe dat mondkapje op. Ik ben longpatiënt, dus moet je zich voorstellen. Iemand die zo weinig lucht heeft, dat die zo'n kapje opdraagt. Maar ik doe het alleen puur omdat ik bang ben dat ik misschien een ander besmet. Terwijl ik dus de leeftijd niet voor hem. Dat zei je net ook. Maar Charles, ik heb nog de vraag is, als we weer terug mogen... Hè, dus stel dat je die 1,5 meter niet meer afstand hoeft te houden... wil je dan ook weer handen geven aan mensen? Wil jij mensen ook weer zoenen? Nou, laat ik zo... Dat vind ik op zich niet erg. Maar Laat ik het zo zeggen, als we redelijk weten dat de corona dat het voorbij is. Dat is de pas. Dat die ellende hebben gehad. Oh, dan zal ik dat zeker wel weer doen. Want dat is toch de aard van het beestje. Zo zijn we eenmaal als volk. En zo is onze cultuur. En kunnen we niet nieuwe gewoontes maken, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat we heel veel nieuwe gewoontes zullen maken. En mm-hmm. Ik denk ook, en dat vind ik zo ontzettend belangrijk... en de media, en ik heb zelf bijna 40 jaar in de mediawereld gewerkt... dus ik weet hoe het in elkaar zit. Maar het wordt eens tijd dat we elkaar iets... We moeten gewoon leren. We moeten elkaar leren opvoeden hoe we ons moeten gedragen. En dat kost heel veel moeite. Maar ik denk dat de ouderen, hoe oud we ook zijn... daar een hele belangrijke plaats in kunnen nemen. Niet ik eerst en jij komt later. Nee, gewoon elkaar helpen. En niet gelijk een vingertje wijzen van... ja, jij doet dit fout of jij doet dit goed. Nee, daar gaat het niet om. We hebben met z'n allen ons er doorheen geworsteld. Mede ook dankzij de media. Dat zeg ik eerlijk, ze zijn niet altijd juf van net geweest. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar ik moet zeggen, de media heeft ons redelijk goed op de hoogte gehouden. Soms te veel. Maar ik denk wel dat we dus met wat we nu kunnen doen, dat we daar iets van geleerd hebben en dat we elkaar echt moeten helpen. Want het blijkt heel, heel hard nodig te zijn. Waarvan akte? Dankjewel voor je belletje, Sean. Ik hoop dat de mensen er wat van op hebben gestoken. Maar ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat de mensen, en daar valt en alles staat bij, van wees een beetje vriendelijker voor elkaar. We hebben het 1,5 jaar hebben het uitgehouden. Laten we het nog maar een paar jaar volhouden. Dan komt het allemaal best van elkaar. Staat genoteerd. Wees een beetje vriendelijker voor elkaar. Dank je wel. We zijn bezig met de vraag, welke coronamaatregel ga jij missen? Vanavond is er weer een persconferentie en daar worden dit keer geen maatregelen, maar versoepelingen aangekondigd. Eén groot feest dus. Maar dat kan dus ook betekenen dat jij dingen die zijn veranderd de afgelopen weken, maanden, 1,5 jaar... als gewoonte bent gaan zien en die je straks gaat missen. Zoals die 1,5 meter afstand bijvoorbeeld. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje. Matthijs heeft bijvoorbeeld een appje gestuurd en hij zegt, ik hoop door de langdurige coronasluiting van de horeca dat er minder horeca komt. We worden hier in de buurt helemaal gek van alle terrassen. Dus ik hoop dat er een stel verdwijnen. Ja, dat kan. Gerda zegt, Raunak, goedemorgen. Ik zal de 1,5 meter gaan missen, vooral in supermarkten. Ik ben alleenstaand en gepensioneerd en heb mij nooit verveeld tijdens de coronacrisis. Fijne uitzending en wel thuis. Dankjewel, Gerda. Nancy zegt, goedemorgen. Ik ga de rust missen met het wandelen. Mensen spraken me niet meer aan en ik kon rustig doorwandelen. Dat vond ik heerlijk. En Michael zegt, hoi Raunak, ik ga de 1,5 meter afstand missen. Ik kom heel vaak in de Efteling en ik vind het nu wel fijn dat ik bij veel attracties een karretje voor mezelf alleen heb. Terwijl ik normaal gesproken bij andere mensen gepropt word. Groeten Michael. Nou, dankjewel voor jullie creatieve appjes. Jij mag ook laten weten welke coronamaatregel je gaat missen. Of sterker, ik ben heel erg benieuwd welke jij gaat missen. Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje. En Jozef die heeft gebeld. Goedemorgen. Hi, goedemorgen met Jozef. Goedemorgen. Wat ik ga missen is dat weer het reizen weer massaal gaat worden straks. Het reizen wordt massaal. Maar dat ga je missen? Ja, ik ga het niet missen dat het massaal wordt, maar dat het gewoon niet meer zo druk is overal. Je gaat de rust tijdens het reizen missen? Ja. Ik heb in coronatijd toch wel gereisd, hier en daar. En ja, dan vond ik het heerlijk dat het gewoon overal gewoon lekker wat rustiger is. En niet dat massatoerisme. Waar ben je geweest? Ik ben een keer in Egypte geweest, ben een keer in Marokko geweest en ik kom eigenlijk net terug uit Tanzania met safari. Oh, wauw. Ja, en Zanzibar. Dus dat was echt, ik sprak ook die gids. Hij zegt, ja, normaal gesproken in Serengeti, dat het normaal gesproken rijden er hier 100 jeeps rond. En nu kon je gewoon de hele dag gaan rijden en dan kon je misschien 1 keer of 2 keer een andere jeep tegen. En dacht jij tijdens de corona van, ja, nu is het rustig, dus nu ga ik reizen? Of had je die reizen al gepland? Nee, dat eigenlijk niet. Ik reis altijd, het komt altijd bij mij op binnen maanden. Dan denk ik, dan ben ik weg. Dus dan wil ik gewoon ergens heen. En dan, gaat die rust tijdens het reizen missen. Wat ga je nog meer missen? Wat ga ik nog meer missen? Nou, voor de rest ga ik denk ik helemaal niks missen. Ik vind, voor de rest heb ik nergens last van gehad in de coronatijd. Nee, dat is eigenlijk het enige. Want dat zei ik ook laatst aan thuis kwam. Ik zeg van, nou, ik ga echt weer de rust tijdens het reizen missen. Ja, die is bijna alweer voorbij, inderdaad. Dus een beetje egoïstisch misschien, maar ik vond het wel echt heerlijk. Een heel andere gewaarwording. Jij zegt het. Dankjewel voor je belletje, Jozef. Dankjewel. Hoi. Goed weekend, alvast. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hiermee praten over het nieuws. Vanavond is de persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. En daarom ben ik heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Welke coronamaatregel ga jij missen? Dat hoor ik graag van je. Je kan bellen naar 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Is this the last time I see you? Is this the last time I feel you? When colors fade, it's time to go. Is this the last time I hear you? Is this the last time I tell you now? Can water it down? Well, I've been working. see you, is this the last time I feel you? When colors fade, it's time to go. How will I know you've faded? How will I know you've made it home to the place unknown? When I've been wondering where you're going, your light fades and turns to stone. Tell, but nobody knows. When you're gone, will I change? When you drift away, will I be the same? Colors Fade hoorde je hier bij Radio 1. We zijn bezig met de vraag, welke coronamaatregel ga jij missen? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Rini die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Voor mij is heel simpel. Ik kan niet wachten tot het voorbij is. Ik ga helemaal niks missen. Jij gaat helemaal niks missen van wat je de afgelopen tijd verplicht werd opgelegd? Nee, het is al veel te lang geduurd. Hoe heb je de afgelopen tijd beleefd, Rini? Ik heb gewoon gewerkt. Ik heb gewoon gedaan wat ik kon doen. Behalve waar ik voor mijn werk vaak buitenlandse reizen heb. Naar Kroatië, Portugal, Litouwen, Polen. Mm-hmm. Dat ging even niet en dat is alleen maar lastig. En nou ja, ik zal blij zijn dat het allemaal voorbij is. En wat doe jij voor werk? Ik ben auditor. Zo je bent? Auditor, dat wil zeggen, ik ga bedrijven bezoeken die bepaalde certificeringen hebben. En die ga ik kijken, omdat ze zich aan die certificering houden. Dus jij komt ook best wel veel met mensen in contact? Heel veel mensen. En ik heb gewoon de hele periode gewerkt. Ik ben 69. Ik heb hartoperatie gehad, ik heb CFD. En ik heb toch gewoon gewerkt, zonder beperkingen. Want ja... er is COVID-19, dat is onomstotelijk wetenschappelijk bewezen, maar de rest eromheen, maar ik heb er mijn twijfels bij. Heb jij mensen ook de hand geschud? Ja hoor. En deden ze dat ook terug? Ja. Oké, maar welke coronamaatregelen heb je dan wel aangehouden? Want anders snap ik dat je niks gaat missen, want bij jou is er dan echt niks veranderd. Nee, voor mij is er niks veranderd, alleen de beperkingen, bijvoorbeeld het mondkapje, ja. Nu roepen tientallen artsen roepen op om het zo snel mogelijk af te schaffen. Nou, Nederland, daar wordt het dan, wat ik begrepen heb, waarschijnlijk volgende week zaterdag afgeschaft. Ja, de meest nutteloze ingevoerde maatregelen in mijn ogen. Nooit wetenschappelijk bewezen dat het nut heeft. Het is alleen gebruikt om mensen een vals gevoel van veiligheid te geven. Hey, maar Rini, nog even een vraagje. De stelling is, of de vraag is eigenlijk, welke coronamaatregel ga jij missen? Jij gaat niks missen, ja. Maar je denkt dan toch, ik ga bellen. Ja, want ik wil ook laten horen dat het over tijd wordt, dat alles weer normaal wordt. Ja, is gehoord. Dankjewel voor je belletje. Vanavond is er weer een persconferentie. En dan worden er versoepelingen aangekondigd, naar alle verwachtingen. Dus we gaan richting iets meer naar het oude normaal. Johnny, welke coronamaatregel ga jij het meest missen? De rust op de weg. De rust op de weg ga jij het meest missen. Hoe komt dat zo? Nou ja, ik zit altijd op de weg, maar nou met die coronatijd heb je gewoon aanzienlijk minder files. Ja, en straks gaan we... veel rustiger. En straks gaan inderdaad, waarschijnlijk gaat het thuiswerken, wordt minder, wordt een beetje hybride. Hè? Dat we in ieder geval een paar dagen naar kantoor gaan, dus de weg wordt drukker. Ga jij jezelf daar ook op aanpassen door bijvoorbeeld eerder te vertrekken of later of iets te doen? Nee, dat niet. Ik reis straks, dus voor mij valt het op zich wel mee. Het is alleen in de ochtend dat ik zeg maar weer terugkom dat het wat drukker. Maar het is de laatste maand, dan kun je wel zien dat het weer wat drukker dan is. Hè? Ja, en wat ga jij missen in je privéleven straks? Ik heb er eigenlijk nergens last van gehad met die hele lockdown niet. Ook met de avondklok niet, want ik had daar vrijstelling voor. En ik werkte tot 's nachts. Dus voor mij maakte dat eigenlijk niet zoveel uit. Oké. Okay. Duidelijk, dankjewel voor je belletje en ik wens je een fijn weekend alvast. Ja, ik wou nog even wat zeggen, als dat mag. Wouter die zei toen straks iets van mensen die elke keer op de televisie komen, dat het dezelfde zijn. Maar hij doet eigenlijk hetzelfde. Hij is elke keer weggaan op de radio. Ik weet niet of hij er elke dag is. Ik moet zeggen, ik ben er maar eentje per week. Ja, hij is er bijna elk uur. hij is er niet elke uur. Nee, maar hij geeft van een ander commentaar. Dan denk ik, ja, je bent zelf elk uur weggaan op de radio. Ja, ik moet wel maar, bij... Dat maakt verder niks uit, dan kun je ook niks aan doen. Jij bent er ook maar één dag. Ja, nee, wat ik wel wil zeggen is dat ik graag de meningen van anderen hoor. En we proberen zoveel mogelijk verschillende mensen te woord te laten. Nee, dat snap ik. Dus dank dat jij hebt gebeld deze keer. En ik wens je een fijn weekend alvast. Hetzelfde. Dank je wel. Je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier nog meepraten over de vraag... welke coronamaatregel ga jij missen? Ga je de 3 zoenen missen, de handdruk, het thuiswerken... de Zoom-vergaderingen of de Zoom-borrels zelf die bestaan? Laat het vooral weten via 0800-1121. Je kunt een appje sturen en je mag ook bellen, zoals Adrie heeft gedaan. Goedemorgen, Adrie. Met Fabri spreken. Goedemorgen. Hoi. Wat ik niet ga missen, of wat ik ga missen eigenlijk, is het feit dat er heel veel dingen thuis gebeuren. Met name op het gebied van de arbeid. Bij mij op het werk, ik ben eigenlijk in mijn functie, vergader ik normaal redelijk veel. Daar wordt ook van mij verwacht dat ik fysiek aanwezig ben. Mm-hmm. Nou doen wij heel veel via de Teams tegenwoordig. En... ik moet eerlijk zeggen, dat ik vind dat prima werken. Dus wat mij betreft mag dat gewoon blijven. Dus jij gaat dat thuiswerken toch wel missen? Nou ja, enigszins wel. Ik heb het idee dat ik thuis minstens net zo productief ben als op het werk. Ik denk ook eigenlijk dat we toch wel wat dingen kunnen leren van deze crisis. Ik zie zo verschrikkelijk veel kantoorpanden... als ik op de snelweg zit of bij mij in de omgeving. Ik zie ook de woningnood in Nederland. Mm-hmm. Voor mij is het 1 en 1 is 2. Ik zou zeggen, van leeg met die kantoren en vullen die handel. Ja, en wat je zegt, thuiswerken gaat jou eigenlijk best wel goed af via Teams. Heb je daarin moeten komen? Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik voor mijn werk nog redelijk veel gewoon naar het bedrijf moet. Want ik werk dan in de productie. Mm-hmm. Alleen ja, het vergaderen doe ik dan met heel veel mensen van de ondersteuning, zeg maar. En die zijn dan wel thuis ook. Maar ik, dat valt mij prima. Als ik wat ik thuis kan doen, doe ik thuis. Dat gaat ook prima. En wat ga je in je privéleven missen? Nou ja, in mijn privéleven mis ik niet zoveel, eerlijk gezegd. Het contact met de wat grotere groepen, dat mis ik. Mm-hmm. Maar voor de rest, ja, het was ook wel eens lekker dat je gewoon zeker wist dat er na 9 niemand meer op de stoep stond. Dus het is ook wel een beetje rust die je gaat missen, als ik het zo hoor. Absoluut. absoluut. En heb je ook nog iets wat je zegt, dat thuiswerken wil ik erin houden? Zeg je ook, nou, ik ga voortaan misschien minder afspreken met mensen, omdat ik die rust ook wel fijn vind? Nou ja, ik ben bang dat de aard van het beestje, hè, je gaat toch gauw terug naar wat je gewend was. Dat merk je gewoon, dat hoor ik ook in de voorgaande reacties. Iedereen wil heel snel weer terug naar hoe het was. Zonder misschien eens goed na te denken over van hoe het nu is. Ja, duidelijk. Dankjewel voor je belletje en voor je bijdrage, André. Ja, geen dank. En een fijne dag nog. We zijn bezig met de vraag, welke coronamaatregel ga jij missen? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje zoals Mario heeft gedaan. En zij zegt, ik ga die drie zoenen niet meer missen. En Nieltje zegt, ik ga het hele vele sparen missen. Heb anderhalf jaar minder uitgegeven dan bijvoorbeeld door bijvoorbeeld de sluiting van horeca. En Nico die zegt, ik ga alle maatregelen missen als kiespijn. Mirjam, ik ga de anderhalve meter missen. Ik houd niet van mensen te dichtbij. Natuurlijk ga ik het wel fijn vinden om mijn naasten een knuffel te kunnen geven. Maar al die kennissen en collega's mogen fijn op afstand blijven. En AJ zegt, ik ga de avondklok missen en bijna de rust overal. Ja, we moeten straks weer terug naar het oude normaal waarschijnlijk. En dat betekent dat we ook wat dingen moeten opgeven die we wellicht zo zijn gaan waarderen de afgelopen weken en maanden. Een anderhalf jaar eigenlijk. Ik praat er graag met je over door. Dus bel vooral een 0800-1121 of stuur me even een appje om te laten weten welke maatregel jij gaat missen. Even niet, niet op het antwoord blijven jagen. Weet je niet dat je verdwaalt in al die vragen? Nee, even niet. Weet je niet? Kijk naar je handen, want je hebt het alvast. Gebruik niet je ogen, maar gewoon op de tast. Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, maar toch niet te doen. Zoeken heb ik het gevonden. Als jij er bent, is het stil in mijn hoofd. En ik wil niets van jou, helemaal niets van jou. Als jij er bent, is het stil in mijn hoofd. En ik wil niets van jou. Maar blijf nog even hier. Weet je niet? Is geen paradijs achter de muren. Weet je niet? Onze tijd is nu. Even niet. Nee, even niet. blijf nog even hier van Tabita en Pascal Jacobs. Ze hoorden hier bij Radio 1. Goedemorgen en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kun je nog meepraten over de vraag: welke coronamaatregel ga jij missen? Want vanavond is er weer een persconferentie. Dit keer niet met maatregelen, maar met versoepelingen. En ik ben heel erg benieuwd welke coronamaatregel jij straks gaat missen. Dat kan zijn de begroetingsrituelen, het thuiswerken of de rust op de weg. René, wat ga jij missen straks? Goedemorgen. Wat ik ga missen, dat is het winkelen. Want normaal gesproken is de winkel de super gaan om 8 uur open. Hè? De supermarkt? Ja. Ja? Alleen bij ons in het dorp waren de super, ik zal geen merken noemen, maar om 7 uur open. Ja. En dan sta ik om 6:45 sta ik al voor de deur. En die super bij ons gaat altijd perfect op tijd gaat die open. Nou, dan ben je dus binnen. En de mensen die zijn om 7 uur zijn er niet zoveel. Het zijn altijd dezelfde die staan, een stuk of 3. En 6:15 ben ik er weer uit. En om 5 minuten later ben ik lekker weer thuis. Dus jij gaat dat snelle boodschappen doen, dat ga je missen? Ja, het boodschappen doen om 7 uur. Ja, dat ga ik echt missen, want ik ben gisterenmorgen om 8 uur boodschappen gedaan. En de winkelwagens kletsen tegen elkaar. En de ene gaat links en de andere gaat rechts. En het is allemaal toch wat lastiger voor mij. Ja, en ga je er nog wat aan doen? Ga je op zoek naar, ik noem maar wat hoor, ga je op zoek naar een supermarkt die wel om 7 uur open is? Nee, joh, helemaal niet. Bij ons zitten twee supermarkten. Ja. En dan nog een Aldi erbij. Nou, kijk, je hebt keuzes zat. Maar voor mij was het alleen makkelijk, omdat ik altijd vroeg wakker ben. En kijk, als je dan om 6:00 de boodschappen gaat doen, en je bent om 6:15 weer thuis, heb je de rest van de dag je eigen natuurlijk, hè? Ja, dus jij gaat dat vroege boodschappen doen, dat ga je missen. Wat ga je nog meer missen straks, als alles weer open is? Eigenlijk niks. Kijk, ik ben 75 jaar. En het enige waar ik wel blij mee ben, is dat er weer gereisd mag worden. Ja, en waar ga je dan naartoe? Ik had vorig jaar al 3 reizen gepland. En het gaat nou door. Ik ga nou een reisje doen naar Carinthië. Mm-hmm. En nog eentje naar Noorwegen. En dan als klap op de vuurpijl naar Wenen met André Rieu in het eind van het jaar. En dan is het nog iets heel leuks er tussendoor. En dat is de 2 keer naar de Sound of Music. En waarom is dat leuk? Mijn kleindochter doet mee. Kijk, nou dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Ja, want die kaartjes heb ik al van vorig jaar af. En je wilt er zo graag naartoe om te zien dat je kleindochter daar een van de kinderen speelt. Dat zijn de leuke dingen. Het klinkt als een trotse opa. En dan valt dat 's ochtends supermarkt boodschappen doen weer weg, hè? Dan is dat ineens niks meer waard. Ja, nou, het is een luxe probleem, zeg ik dan, hè? Precies. Dank voor je belletje, René. En ik wens je een fijn weekend. Oké, zal lukken. Yes, dankjewel. We hebben het afgelopen uur gehad over de vraag: welke coronamaatregel ga jij missen? Je kon bellen, maar je kon ook een appje sturen zoals Gilles deed. Hij zegt: ik mis de saamhorigheid die we in de eerste lockdown hadden. En Cassandra zegt: ik ga heel veel regels missen. Met thuiswerken ben ik productiever. Van mij mogen meer mensen op afstand blijven. En de 3 kussen hoeven van mij ook niet meer terug te komen. Ook het thuisblijven bij klachten kunnen we weglaten. Dank voor jullie appjes en voor jullie belletjes het afgelopen 2 uur. Maandag zit Stefan hier weer klaar voor je om 4 uur. Maar nu eerst het NOS Radio 1-journaal met Jurgen van den Berg. Goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.